الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کے براہ راست سلسلے بلیسنگز آف میلاد میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. فیضان میلاد کا سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. آج کا ٹاپک، آج کا موضوع دل مول لینے والا ہے، کیونکہ بات ہوگی بچپن کی. لیکن بچپن کس کا؟ سبحان اللہ، اعلی حضرت لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی بات ہوگی. کل کے سلسلے میں ہم نے میلاد کے وقت کے واقعات سنے، آج بچپن پر بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. ہمارے ساتھ الحمدللہ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں انٹرنیٹ پر اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر ہمیں چیک بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. دنیا بھر میں جہاں کہیں با ادب توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیے اور ہم متن گوش ہو کر تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سبحان اللہ. Translation from Kamzul Iman. I swear by the brightness of the forenoon and by the night when it is dark, your Lord has not forsaken you, nor is He displeased with you. And the hereafter is better for you than the preceding one. And soon your Lord shall give you so much that you, O beloved Prophet, shall be well pleased. Did He not find you, O Muhammad, an orphan? So He gave you shelter. He found you deeply immersed in His love, so He guided you towards Him. And He found you needy, so He enriched you. So do not place any pressure on any orphan, and do not scold the needy. and publicize well the bounty of your Lord. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ پارہ 30 سورہ دحا کی تلاوت کی گئی. آئیے اس کا ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں سنتے ہیں. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا, اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, تو اپنی طرف راہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا. تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ, بہت خوبصورت صورت ہے, بہت پیاری آیتیں ہیں. قرآن پاک کا تو ہر ہر لفظ جو ہے وہ برکتوں بھرا ہے. اس صورت سے, ان آیتوں سے ہمیں کیا مدنی پھول آج ملیں گے, ضرور حاصل کریں گے. لیکن چلتے ہیں پہلے نعت شریف کی طرف, نعت خواں اسلام بھائی کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم محمد صلى عليه وسلم ما نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وہ گواری پاک مریم ہن فاسخی قدم, وہ گواری پاک مریم ہن فاسخی قدم, وہ گواری پاک مریم ہن فاسخی قدم. اے عجب نشان اعظم مگر بنا کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا, تجھے حمد گئے خدایا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم احد عباد محمد صلی علیہ وسلم. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کہاں پایا, تیرے پائے کہاں پایا, تجھے یقین نے یک بنایا, تجھے یقین نے یک بنایا, وہی رب جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا, تجھے حمد گئے خدایا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم احد عباد محمد صلی علیہ وسلم. نور والا آیا گئے نور دے کر آیا گئے, نور والا آیا گئے نور دے کر آیا گئے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے, ہاں کیسا نور چھایا گئے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے چار جانب روشنی گئے سب سما گئے نور نور چار جانب روشنی گئے سب سما گئے نور نور اپنے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا گئے ہاں پیارے کو فرمایا گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گئے جھنڈے لگا رہے گئے گھر کو سجا رہے گئے نعرہ لگا رہے گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات گئے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات گئے چگرائے انور کے آگے چاند بھی شرمایا گئے آ چاند بھی شرمایا گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گئے جھنڈے لگا رہے گئے گھر کو سجا رہے گئے نعرہ لگا رہے گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے چاند کی آئی ربیع النور کے جوگی خبر چاند کی آئی ربیع النور کے جوگی خبر اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا گئے شیطان کو غصہ آیا گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گئے جھنڈے لگا رہے گئے گھر کو سجا رہے گئے نعرہ لگا رہے گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو سن لے شیطان سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا دو جگہ میں سایہ گئے ہاں دو جگہ میں سایہ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گئے جھنڈے لگا رہے گئے گھر کو سجا رہے گئے نعرہ لگا رہے گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی مفتی صاحب آج کیا مدنی پھول ہمیں دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ وی وڈ ہائی لائٹ دا آیت نمبر 6 آف سورۃ الدحا ماشاءاللہ ان وچ اللہ سبحانہ و تعالی سیز ڈیڈ ہی ناٹ فائنڈ یو او محمد این آفن سو ہی گیو یو شیلٹر سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالی گیو ہم دا شیلٹر کیپ ان مائنڈ دیٹ وین دا blessed pregnancy was two months old the beloved father of our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu passed away in Medina Sharif He never left behind any wealth nor home or any property fine so there was no wealth which could have been used to bring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam up for his nourishment or buy clothes or food or this and that as there are a lot of requirements. Difficult environment. Yes, in very difficult requirements. Then his grandfather Hazrat Abdul Muttalib and his mother Bibi Amina radiallahu ta'ala anha, they took care of him. When he was four or six years old, different narrations, could be four, could be six. His mother, Bibi Amina radiallahu ta'ala anha, also passed away at a place called Abuwa. At the age of eight, his grandfather, Hazrat Abdul Muttalib, also passed away. یعنی ولادت سے پہلے والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے. چار یا چھ سال کی عمر ہے, والدہ محترمہ بی بی آمنہ بھی تشریف لے گئیں, اور آٹھ سال کی عمر میں اسی صاحب زیادہ بھی چلے گئے. اللہ اینڈ دین ہز انکل عبد المطلب took care of him. ابو طالب ابو طالب took care of him. And see the point that we really want to highlight is that Allah subhanahu wa ta'ala put that enthusiasm and love and jazba in the hearts of Abdul Muttalib radiallahu ta'ala and Abu Talib. So they took care of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this is that favor of Almighty Allah Azza wa Jal, which is being talked in this ayah kareema, that when you were orphan, Allah subhanahu wa ta'ala gave you the shelter. MashaAllah, ہم نے انگلش زبان میں اس کی تفسیر اور اس کی حکمتیں اس آیت کریمہ کے بارے میں سنی. فَأَمَّ السَّائِلَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. اس کی تفسیر میں صدر الفاظل مفتی محمد سید محمد نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان شریف میں کیا خوب اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے, حمل دو ماہ کا تھا, آپ کے والد صاحب نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی. آپ کی خدمت کے متکفل آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے. جب آپ کی عمر شریف چار یا چھ برس ہوئی تو والدہ محترمہ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا. جب عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو, جو آپ کے حقیقی چچا تھے, آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی. ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کی ہے کہ یتیم بمانا یکتا اور بے نظیر کے ہے, جیسا کہ کہا جاتا ہے در یتیم. اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عز و شرف میں یکتا اور بے نظیر پایا اور آپ کو مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو نبوت و استعفیٰ یعنی چننے اور سرسالت کے ساتھ مشرف کیا. الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے. اللہ اللہ وہ بچپن ایک ہی فبن, یہ ہمارا ٹاپک ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں, ان پر ہمیں کال کر سکتے ہیں, کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. چیک کرنا چاہیں, میسج کرنا چاہیں تو اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر آپ کے میسیجز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. بچپن کی بات چلی ہے, ولادت ہوئی, یہ ایک کوشچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب, بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور رب کی حکمت, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہے, لیکن فیضان مصطفیٰ لینے کے لیے آج جھولی پھیلائے موجود ہیں. یہ کوشچن آ سکتا ہے ذہن میں کہ ایک کسی کی شخصیت بننے کے لیے, کسی کی نشو نما کے لیے, کسی کی تربیت کے لیے والدین کا سایہ ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ والدین سر پر ہوں یا بڑے ہوں تو بڑا اچھا وہ یوں سمجھ تربیت پاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جن کے صدقے دنیا کو تربیت ملی, ساری دنیا کو انہوں نے چینج کر دیا اور آج بھی آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. اس میں کیا حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں یہ تمام ہستیاں چلی گئیں؟ See, first of all we must keep in mind that although he was an orphan, but Allah subhanahu wa ta'ala made him the king of both the worlds. Subhanallah, king of both the worlds, subhanallah. Definitely. And he made him Imamul Anbiya. Subhanallah, subhanallah. The leader of all the prophets, Khatamul Anbiya. He is the seal of the prophethood. Subhanallah, subhanallah. See, in the hidden plans of Almighty Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala wanted to complete his favors upon his beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and he didn't want anybody's favor upon his beloved. Therefore, as we discussed in the previous silsilas, that when he was born and where he was born, so none of the great days were involved. None of the great city, we can say. City was involved. So the reason is that he shouldn't be taking greatness from anyone. He should be given greatness. And only Allah subhanahu wa ta'ala gives him the greatness. Only Allah subhanahu wa ta'ala, like, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا, we elevated your ذِكْر for you, nobody else. کے صدقے سب کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے greatness ملی اور عزت و شرف. These issues that we are talking here, there is something for us to ponder upon, something for us to think deeper. We should not just look at the surface of the issue or incident or this happened, that happened, but we need to go deeper and understand why did this happen. I mean, there's so many people who are born with tons of wealth that their fathers leave behind, or their fathers are living and they look after them and they bring them up and etc. But here, the beloved of Allah, Imamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, every great title that you can think of will fit to his profile. But on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala takes the caring father's shadow from him while, you know, he's in the womb of his mother, then the loving, you know, mother, the grandfather, the uncle, everybody one by one leaves him. So this is actually the message that this personality doesn't need anybody's help. He is here to help you. He is not here to get help from you. Only Allah subhanahu wa ta'ala helps him. Allah ki ata se sab ki madad karne aaye hain, kisi ki madad lene nahi, kisi ki favor lene nahi, balki sab ko favor dene aaye hain. Subhanallah. Beshak isme bahut sari hikmatein hongi, lekin jo ulama ne is assume kiya, jo madani food hamare liye hasil kiya, aaj humne wo sune. Ab bachpan ki baat chal rahi hai. عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پر فضا مقام پر بھیجتے. اس میں کیا حکمت, پہلے تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن کرے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ مصطفیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو گریٹنس دینے کے لیے آئے ہیں, دوسروں سے تربیت لینے یا دوسروں سے گریٹنس لینے کے لیے نہیں آئے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر بھیج دیتے تھے. عرب کا رواج تھا, اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ چونکہ عرب کے جو باہر کے لوگ تھے ان کی زبان جو تھی وہ بڑی فصیح ہوتی تھی, کیونکہ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا, لوگ آتے تھے, باہر کے لوگ آتے تھے, اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان کی کیئرنگ کا بہت زیادہ خیال تھا, بڑا محبت, بڑی محبت, اور اس وجہ سے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو. کلچر ابھی بھی ہے مفتی صاحب, یہ ابھی بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو انٹیریئر کی لینگویج ہوتی ہے وہ بڑی, جس کو آپ کہیں گے اسٹرانگ لینگویج ہوتی ہے فار ایوری کنٹری, اور اس کے جو بگ سٹیز ہوتے ہیں, جس ملٹی نیشنل جو شہر بن جاتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, تو ان کی زبان پھر بگڑ جاتی ہے. تو مکہ مکرمہ میں بھی دنیا بھر کے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو ابھی بھی ایسا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ عرب شریف کے گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں, ٹاؤنز میں چلے جائیں, تو وہاں بدو لوگ جو ہیں وہ واقعی فصیح عربی بولتے ملتے ہیں. ورنہ اب مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں تو وہ عربی بولی جاتی ہے جو ہم نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھی ہے, بلکہ ہم جیسے لوگ جو کتابوں سے نہیں پڑھے وہاں جا کے تھوڑی بہت سیکھیں, وہ آ کے جب یہاں کسی عربی دان سے بات کرتے تو وہ بڑے چونک کے میں ہمارے اساتذہ دیکھتے ہیں مفتیان کرام. ایکچولی ان دا ہول ورلڈ اگر ہو گیا بڑی سٹیز کے اندر, یس, دا بگ سٹیز اسپیشلی, لینگویج کالڈ آمیا, اٹس لائک کامن مینز لینگویج. جی جی جی, دا ورڈ آمیا ٹیلز یو اٹس اے کامن مینز لینگویج, اٹس ناٹ دا لینگویج آف اسپیشل پیپل. اسپیشل پیپل who are the people of, you know, that language or culture or the native of that country. یعنی یہ مقصد ہوتا بچوں کو وہاں بھیجنے کا کہ وہاں اس ماحول میں پلے بڑھے تو ان کی عربی گرو کرے, عربی گرو کرے, اور پھر جو گاؤں کا ماحول ہوتا تھا وہ قدر بہتر ہوتا تھا, اور جو بیماریاں ہوتی تھی, کیونکہ دوسری مرتبہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ سے اجازت لے کر واپس لے گئی, اس وقت یہ بھی انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ مکہ کی فضا ہے, اس میں بیماری ہو سکتی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی تھی. پہلے تو پہلی باری کی بات کریں, تو اب ہم بات اسی پر چلاتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لی, ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ ملتا, یعنی یہ ان کو کچھ عطا کرتی, لیکن وہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ جب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب میں حاصل کیا اور یہ سعادت حاصل ہوئی اس سے پہلے اور اس کے بعد کمپیریٹیولی بیان کرتی ہیں کہ اس سے پہلے میری اونٹنی کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد کیا ہوگی, اس سے پہلے میرے جسم کی کیا حالت تھی اس کے بعد کیا ہوگی, اس سے پہلے میری جو بکریاں تھیں جو بھیڑے تھیں وہ چر کے آتی ان کی کیا حالت ہوتی تو اس کے بعد کیا ہوگی, ہم پر قحط سالی تھی اور آقا کے آنے کے بعد کیا ہو گیا. تو یہ ایک لمبا قصہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اور یہ سعادت حاصل کی تو اس وقت ان کی اونٹنی جو ان کے قبیلے والوں کے ساتھ آئی تھی وہ بہت لاغر تھی, پیچھے رہ جاتی تھی اور جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیشت میں وہ آئیں تو وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اب سب سے آگے چلی گئی, بلکہ قافلے والے پوچھتے ہیں حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جس میں گئی تھی تم؟ جی بالکل چینج, جی بالکل. تو یہ وہی اسی بات کی طرف نا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینے آئے ہیں, لینے نہیں بلکہ دینے آئے ہیں. ابھی وہ پہلی ہی چیز ہے کہ انہوں نے ابھی اٹھایا ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور یہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں. اور پھر جو ان کے جانور تھے وہ جب چر کے واپس آتے, قحط سالی کا دور تھا, دوسرے لوگوں کے جانور بھوکے آ جاتے ان میں دودھ نہیں ہوتا, لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جو جانور تھے اور وہ بکریاں تھیں واپس آتی تو دودھ لبریز ہوتی. اس طرح ان کے اپنے جسم کا جو حال تھا کہ ان کا جسم جو ہے وہ ماشاء اللہ تو تازہ ہو گیا اور ان کے گھر میں اتنی زیادہ برکتیں نازل ہوئیں, اتنی برکتیں نازل ہوئیں کہ جب دودھ چھڑایا گیا دو سال کی مدت کی عمر میں تو وہ واپس جب دینے گئے تو ان کو بہت زیادہ اصرار تھا. یہ آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اصرار کیا اور ہیلا کیا کہ یہ ہو سکتا ہے آپ ہمیں واپس کر دیں. دو سال تو مدت پوری ہو جاتی تھی لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ برکت دور نہ ہو, یہ جو دن گزرے تھے کہتی یاد میں تڑپا کرتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. واقعی یہ بہت طویل واقعہ ہے, اگر اس کو ہم اسٹارٹ سے لیں تو یہ بھی ماجرہ ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام, جیسے ہم نے سنا کہ ایک غربت کا ماحول تھا, حالانکہ اللہ کے حبیب ہیں لیکن بہت سارے میسیجز اس میں ہمارے لیے, ہم تھوڑی سی غربت پہ گھبرا جاتے ہیں, تھوڑی سی پریشانی پر پریشان ہو جاتے ہیں. جو لوگ جو دائیاں تھیں جو گاؤں سے آئی تھیں سب نے مالداروں کے بچے لے لیے اور یہ تمنا تھی کہ ان کے بچوں کو جناب پالیں گے, ان کے بچوں کی خدمت کریں گے تو ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بھی لاغر تھی, میرے پاس بھی دودھ کی کمی تھی, میں خود بھی غریب تھی, دیکھا کہ ان کو کوئی نہیں لے رہا تو چلو میں ہی لے لیتی ہوں, خالی ہاتھ نہ جاؤں. لیکن گویا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت میں ٹرننگ پوائنٹ آیا, یہ ڈیسیشن کیسا ان کے فیور میں گیا کہ جب کونین کے والی ان کی گود میں آتے ہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چیز ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے جو یہ سوچا نا شی تھاٹ جی کہ خالی ہاتھ نہ جاؤں, آئی شوڈنٹ گو بیک ایمپٹی ہینڈڈ, تو یہ مایوب بات سمجھی جاتی تھی کہ دائی آئی اور اس کو بچہ ہی نہیں ملا, بچہ ہی نہیں ملا تو وہ کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, لیکن وہ سب سے بہتر لے لی, کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر نہ ہوا بلکہ کونین کے والی اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں نا پنجابی شاعر, اگر وہ شعر ہمیں سنا دیں کہ کیسے نصیب جاگے دائی حلیمہ کے. سبحان اللہ, دائی حلیمہ جاگ اٹھے دائی حلیمہ جاگ اٹھے دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے گودی وچ تیری بابا بات جو آپ نے کہی کہ قحط کا دور تھا, لوگ اپنے جانور بیچتے, سب سوکھے سوکھے واپس آتے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور جب واپس آتے تو بڑے ترو تازہ ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا, تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کے جانور کے ساتھ اپنے جانور بھیجو, لیکن جانور مل کے جاتے ہیں مگر وہ ویسے ہی آتے اور یہ ترو تازہ آتے. خود حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے چراگاہ کا کمال نہیں تھا, یہ نبی کی برکتیں تھیں جو ہمارے گھر میں جانور ایسے پھل پھول رہے تھے. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 سال کے ہو گئے, بچپن کی بات ہو رہی ہے, ٹاپک ہے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھون, 2 سال کی عمر ہے. نارمل بچے جتنے 2 سال کے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو نما ان سے زیادہ بڑے صحت مند اور اچھے خاصے بڑے لگتے. اور آپ کے اب 2 سال پورے ہوئے تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم بی بی آمنہ کے پاس آئے, دل ملول ہے, غم زدہ ہے, ان کی جدائی کا وقت ہے. اب مکہ مکرمہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی, تو عرض کیا کہ دوبارہ ہمیں بہانا بنایا کہ ہمیں دوبارہ دے دیجیے, ہمارا گھر جو ہے وہ رحمتوں کی کان بن گیا ہے. تو پھر جناب پھر انہیں بی بی حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت ملی. خود فرماتی ہے کہ بچپن میں بچے کھیلتے کودتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود ہمیشہ کھیل کود سے دور رہتے. اور ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اما جان, بی بی حلیمہ کہتی ہیں میرے دوسرے بھائی بہن نظر نہیں آ رہے, یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا اے مادر مہربان, آپ نے مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھیجا کیجئے. چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی. اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے, بکریاں چراہا گاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, آپ نے عمل سے بچپن ہی میں اپنی خصلت نبوت کا اظہار کر دیا. سبحان اللہ, بچپن کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس آپ کے میسجز بھی ہیں, ہو سکتا ہے کالز بھی ہوں گی, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس پر ہمیں کال کیجئے, نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں, اس ٹاپک سے متعلق کوئی سوال کر سکتے ہیں. پہلے کچھ میسجز, پھر کچھ کال, پھر آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. ابھی بات کرنی ہے بچپن ہی میں ایک بڑا امیزنگ, بڑا ہی ہسٹوریکل واقعہ ہوا. وہ کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر جب میرے آقا موجود ہیں اس وقت وہ واقعہ ہوا, انہی کے پاس ہیں. اور ایسا واقعہ جس میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے گھرانے کے لوگ ڈر گئے, گھبرا گئے, لیکن وہ بھی میرے آقا کا ایک معجزہ تھا. چلیں گے اس واقعے کی طرف بھی, لیکن چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ کے میسجز کی طرف. پہلے سو اسلامی بھائی ہیں, لکھتے ہیں کہ باپا کا مرید ہونے کے لیے جو مدنی مذاکرے میں بیعت کراتے ہیں, ایک بار کہنے سے مرید ہو جاتا ہے یا بار بار کہنے کی ضرورت ہے؟ کامل سہیل عرب شریف سے ہیں, کلام سنا دے. اللہ ہے اللہ کا کرم ہے, اللہ کرم ایسا کرے تجھ کے جہاں میں. اچھا یہ کلام سننا چاہتے ہیں. مدنی منی ساؤتھ افریقہ سے, میلاد منانے کی فضیلت ارشاد فرما دیجئے. محمد اشرف ہے, ماشاءاللہ یہ پروگرام از ویری گڈ, جزاک اللہ فور اپریسیشن. علی رضا اتاری بحرین سے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ظفر احمد بھائی ہیں, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. شام سے مدنی چینل کے پیارے پیارے سلسلے دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے, اور آپ کے بچپن میں رونما ہونے والے واقعات بھی معجزے میں شمار ہوں گے یا نہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن انشاءاللہ. لندن سے ساجد اتاری ہیں, ون کوشچن, دا گرینڈ فادر اینڈ دا انکل آف دا ہولی پروفیٹ ور آن وچ ریلیجن؟ جزاک اللہ, آپ کے کوشچنز ہمارے پاس آ گئے ہیں. مفتی صاحب کچھ جوابات عطا فرمائیے, پھر چلتے ہیں نعتخواں اسلامی بھائی کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پرسن ہو ٹیکس دا اوتھ آف الیجینس ونس ہی بیکمز مرید, اینڈ ٹو ریپیٹ اوور اینڈ اوور اٹس ایکچولی کالڈ تجدید, اٹس ٹو رینیو دیٹ کمٹمنٹ. So tajdeed is also good, even tajdeed of iman, tajdeed of bayat, one should continue doing. So sharia encourages that. And then another question was asked about fadilat, meaning the any virtue of Mirad celebration. Through Mirad celebration, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam increases in the hearts, and the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is required by sharia, because his love is the foundation of our faith. So therefore Milad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam should be celebrated. ماشاءاللہ اس پر بہت اچھا مفتی صاحب نے ہمیں ایک مدنی پھول دیا. لیکن کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہی ہے, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت, اور اس ٹاپک کا ہم نے کل کا نام رکھا ہے بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. تو کل انشاءاللہ اس ٹاپک پر پورا سلسلہ ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے. ایک اور سوال تھا مفتی صاحب کے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر اور انکل کے ریلیجن کے بارے میں پوچھا گیا. There was another question regarding کرامت and معجزہ. When a supernatural act is performed by a ولی of Allah, that is called کرامت. And when a supernatural act is performed by a نبی of Allah, that is called معجزہ. ٹھیک ہے. And if a supernatural act is performed by a Nabi before he received the Nabuwat or he announced the Nabuwat, that is called Irhas. So that is the technical difference. And یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے جو سپر نیچرل جو اس طرح کے واقعات ہوئے وہ ارحاس کہلائیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب کوئی واقعہ ہوگا تو اسے معجزہ کہیں گے, تو بچپن میں ہونے والے معجزات نہیں کہیں گے ان کو. And the parents of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the grandfather and all the grandparents, as we have discussed previously, they all are believers. But the question was on which religion were they? They were on the religion of Islam, and that was the time of Fatrat, mean the teachings of previous Nabi, which was Hazrat Isa alayhi salam, were distorted. So the correct teachings were not left anymore. Okay. So at that time, for a person to be a believer, it was necessary to be muwahid, to believe in the oneness of Allah Azza wa Jalla, and there was enough for him to be a believer. اور انکلز میں دو ہی انکل تھے جو اسلام قبول کیا, چچاؤں میں. ٹھیک ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عباس رضی اللہ, حضرت عباس. ٹھیک ہے. یہ دو وہ تھے جو مسلمان ہوئے, ایمان لائے, اور باقی انکل چچاؤں میں یہ دو چچا تھے جو ایمان والے تھے. بہرحال آپ کے کوشچنس کے جوابات بھی ہو گئے, چلتے ہیں ناطقہ اسلامی کی طرف. ایک ایک دو دو شعر جو آپ عطا فرما دیں. ہم خاک ہیں اور بے خاک شہنشاہ سے پایا, جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, وہ حیدر کرار کے مولا گئے ہمارا, وہ حیدر کرار کے مولا گئے ہمارا. مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اس خاک میں مدفون شہ بدحا ہے ہمارا, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ گئے ہمارا, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاسے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے بندہ تو زندہ میری چشم آدم سے چھپ جانے والے رگے گا یوں ہی ان کا چرچا رگے گا پڑے پاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن گئے دم میں نادان کہاں تم نے دیکھے گئے چند رانے والے تصور میں مدینے کی گلی ہو تو ایک تصور میں مدینے کی گلی ہو یا محمد کی میرے دل میں بسی گو ہمارا جیسا حشر اسے کاش سے شگ بتہا سے یہی کسی ملی ہو. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ جاری ہے فیضان میلاد, اور ٹاپک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں شیر بھائی, انہوں نے بڑا درد بھرا میسج کیا ہے کہ میں بڑا اداس ہوں, مجھے کلام سنا دیں سرکار توجہ فرمائے. تو میں چاہتا ہوں ان کی کچھ اداسی دور ہو جائے, پھر ہمارا سلسلہ بھی شوق سے دیکھیں گے. لیکن یہ وہ اداسی ہے اگر مدینے کی یاد میں ہے تو یہ بے چینی قائم رہے, اس دل کو کبھی قرار نہ آئے, مدینے کی یاد میں دل تڑپتا رہے, یہی دعا کرنی چاہیے. چلے یہ کلام کے چند شعر سن لیتے ہیں پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں. درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں, محشر ملتا سا آیا ہوں بہت شرمندہ ساتھ سار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہوا ایک ایسا بھی موقع آیا کہ وہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے چاؤ سے بڑے شوق سے نبی پاک کو لے گئی لیکن پھر ایک پیریڈ ایسا بھی آیا کہ وہ گھبرا کر لوٹانے آ گئی وہ کیوں ہوا ماجرا یہ تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند دوڑتے ہوئے ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین آدمی جو کہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا اور میں اسی حال میں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں. اب حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر بڑے گھبرائے بدحواس ہوئے اور دوڑے یہ کیا ماجرا ہوا. جب وہاں گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اداس سے بیٹھے ہیں اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے مجھے چپ لٹایا میرے شکم کو پھاڑا چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور شداب کو واپس سی دیا لیکن اس پورے پروسیس میں اس پورے واقعے میں مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی. اب یہ واقعہ سن کر بی بی حلیمہ سعدیہ اور آپ کے جو شوہر تھے وہ گھبرا گئے بدحواس ہو گئے کہ کوئی آسیب وغیرہ والا معاملہ لگتا ہے ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اور ہم بڑی یوں سے بڑی رسپانسبلٹی لے کر آئے ہیں اتنا مبارک بچہ ہے ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو آپ گھبرا کر واپس مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور بچہ واپس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرا بچہ آپ لے کر گئی تھی تو اس قدر جلد واپس لانے کی کیا وجہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے شکم میں چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ جو ہے وہ بیان کیا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. تو بی بی آمنہ کیا کہتی ہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے. سبحان اللہ پھر ایام حمل اور ولادت کے وقت جن انوار و تجلیات کا ظہور ہوا جو واقعات ہم نے اپنے پچھلے دو سلسلوں میں بیان کیے کہ میرے آقا کی ولادت کے وقت کیسے کیسے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں ان کو فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تم مت گھبراؤ. بہرحال جب اتنا دلاسا ملا اب ماں ہی راضی تھی وہی مطمئن تھی تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پیارے آقا کو لے کر اپنے ساتھ کشاں کشاں پہنچ گئی. مفتی صاحب یہ شک صدر یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ یہ ایک آپریشن کہیں گے اس کو کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے اور پھر اس کے اندر سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے اس کی حکمت کیا تھی اس عمر میں یہ شک صدر ہونا. اور ایک اور کوشچن کہ یہ ایک ہی بار ہوا یا ایک سے زائد بار ہوا. It happened four times actually. Okay. چار بار ہوا. Yes. Once when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was by حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ once at the age of 10 when he was 10 years old and then in the beginning of revelation theek hai and then on the night of miraj allah these were the four. Yes. See, the first incident in which it's mentioned that a portion from his heart was taken and also there are words in hadith mubarakah that this is the portion of shaitan. Allah Allah. So that was cut off. Shuruhi Khalid nikal diya gaya. Now as being human being everything normal was there with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well like Hamzad the shaitan which is born with every human being. Okay. واز باؤنڈ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل. یہ تو حدیث پاک میں بیان کرنے خود فرمایا. یس ٹھیک ہے. بٹ یو نو دیٹ شیطان بیکیم مسلم اینڈ دیٹس دا اونلی شیطان دیٹ بیکیم مسلم. اللہ اللہ. بیکاز آف رسول پاک. بیکاز آف رسول اللہ. اللہ اللہ. ناؤ سی دیٹ پورشن وچ از ٹاکڈ اباؤٹ ان دا ہارٹ, دیٹس دا پورشن تھرو وچ شیطان پٹس ہز وسپرنگ ان ٹو دا ہارٹ آف ہیومن بیئنگ. اللہ اللہ. So Allah subhanahu wa ta'ala made that arrangement that even that portion is not there and doesn't exist. Allah, Allah. So there is no possibility for shaitan to whisper into Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ہم بات ہی اس شخصیت کی کر رہے ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں تو وہ کیسے رہ سکتی ہے. پھر 10 سال کی عمر میں یہ ہوا. Yes, now the condition is changing from, you know, childhood, he is now entering into adulthood. You know, to strengthen him. And each time there were different reasons. Allah, Allah, Allah. You know, different, you know, powers were planted into his heart. As the requirement was of that particular responsibility. And then Allah subhanahu wa ta'ala empowered him and enabled him. So he can perform that particular responsibility or task perfectly without any problem, without any hesitation, without any burden or difficulty. جب وہی کا موقع آیا تو پھر شک کے صدر ہو رہا ہے. yes. پھر معراج کی شب ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اردو زبان کے ناظرین کو بھی تھوڑی حکمت بیان کرے کہ یہ چار بار شک کے صدر کا ہونا. اکثر بڑے پیارے انداز میں بیان کر دیا کہ بچپن میں اس لیے ہوا کہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو کھیل کود کی طرف راغب ہوتا ہے. تو اب اس وقت جو ہے نا وہ ٹکڑا جو شیطان اس کی طرف وسوسہ ڈال کر میلان کر سکتا تھا تو اس کو نکال دیا گیا. پھر 10 سال کی عمر میں بھی جب بچے کی بلوغت کی عمر قریب آتی ہے تو اس وقت اس طرف کے جو رستے ہوتے ہیں اس طرف جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ شک صدر کر کے تو وہ چیز نکال دی گئی. پھر نور اس میں بھر دیا گیا. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وحی کا وقت آیا تو اس وقت وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے شک صدر کیا گیا اور وہ تحمل جو تھا اور وہ برداشت ہوتی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھر دی گئی. اسی طرح معراج میں چونکہ رب تعالی کی بارگاہ میں حاضری تھی تو اس وقت شک صدر ہوا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارگاہ عالی میں حاضر ہو سکے. یہاں پر ایک فسری نے سوال قائم کیا ہے, بڑا ہی پیارا سوال ہے, وفا شریف میں موجود ہے, کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقتول پیدا ہوئے یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ختنہ نہیں کرنے دیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری یہ بھی فضیلت ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, پھر آپ کے دل میں وہ چیز جو وسوسہ شیطان کا قبول کرے اس کو کیوں نہیں الگ کیا گیا, پہلے اس کو الگ کیوں نہیں کر دیا گیا؟ جس طرح ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں وہ دل میں پیدا ہی نہ کیا جاتا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ یہ چیز بھی تو نکالی جا سکتی تھی پیدا ہونے سے پہلے ہی. تو اس کا جواب میں نے بڑا ہی پیارا دیا کہ دیکھیں طہارت کے دو درجے ہوتے ہیں, ایک جسمانی طہارت ہوتی ہے اور ایک دلی طہارت ہوتی ہے. تو جو ادنا درجہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے مخفی فرما دیا, یعنی لوگوں کو اس تک رسائی نہ دی گئی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ختنہ کریں. اور جو اعلیٰ اور افضل درجہ تھا اس کو ظاہر فرما دیا, تو خاص طور پر ملائکہ پر ظاہر فرما دیا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ محبوب ہیں کہ جن کی شروع سے ہی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عزت و عظمت ہے کہ ان کو شروع سے ہی لے کر ان وسوسوں سے محفوظ کیا جا رہا ہے. یعنی جو ادنا درجہ تھا اس سے لوگوں کو نہ کرنے دیا گیا لیکن اعلیٰ درجہ کو ظاہر کر دیا گیا. صرف ملائکہ پر نہیں, دیکھیں نا بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان پر ظاہر ہونا اور آج سیرت کی کتابوں کے ذریعے ہم پر ظاہر ہو گیا. یعنی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے چار بار شک کے صدر ہو کر دل انور میں نور کی بارش ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا نقطہ ہے کہ ادنا تطہیر کو چھپا دیا گیا اور اعلیٰ تطہیر کو ظاہر کیا گیا. یہ شک کے صدر کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے گا. آئے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت کیا خوب کمال ہے ہمارے رضا. فرماتے آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سبحان اللہ, میرے رب کے انوار و تجلیات کی بارش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر پر شک صدر کی بات ہوئی, اس کے کچھ کانسیکوینسز پر بھی ڈسکس ہوئی. حضور یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی بھی ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کوئی ایسا دور نہیں ملتا کہ آپ نے کسی مدرسے کو یا استادوں کو جوائن کیا, لیکن آپ معلم عالم ہیں, ساری دنیا کو ٹیچ کر رہے ہیں, اور آج بھی آپ کی ٹیچنگ ہی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. تو یہ لفظ امی کی کیا آپ حکمت بیان کی؟ علماء نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ام القرآن یعنی مکہ مکرمہ سے رہنے والے تھے, تو جو مکے میں رہنے والا ہے وہ امی کہلائے گا, تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی کہلائے. ٹھیک ہے, ان ادر ورڈز از مکی. یس, امی القرآن کے امی. ٹھیک ہے, اور دوسری وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ امی اسے کہتے ہیں کہ جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو, جس کا کوئی استاد نہ ہو, جس نے کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو, تو وہ بے پڑھے ہی پڑھا لکھا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا لیکن سارے جہانوں کو پڑھا دیا. کیا بات ہے. اور ایسے ہیں کہ کسی سے پڑھے بغیر اولین و آخرین تمام کے علوم کو جانتے ہیں. کیا بات. اور ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ پڑھنے والے آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو اپنا علم بھول جاتے ہیں. اب امی کہنے, اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور کسی سے پڑھ لیتے. تو علماء نے اس کی مختلف توجیحات اور وجوہات بیان کی ہیں, ان میں سے چند میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کا استاد ہوتا ہے تو اس شاگرد کو استاد کی تعظیم کرنی پڑتی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو اخلاق کا تو یہی تقاضا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو ایسا فرمایا ہے کہ حضور کسی کی تعظیم کرنے والے نہیں بلکہ سارا جہان حضور کی تعظیم کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے, سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سے پڑھے ہوئے پچھلی بھی ساری خبریں دے دی اور اگلی بھی ساری خبریں دے دی. اگر آپ نے کسی سے پڑھا ہوتا تو کفار اور مشرکین یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں یہ باتیں تو انہوں نے کسی سے سنی ہیں, اپنے استاد سے پڑھی ہیں. تو آپ کے استاد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. بہت پیاری پیاری وجوہات, بالکل صحیح فرما رہے. ایک اور بڑی پیاری وجہ علماء نے لکھی ہے, آپ کنٹینیو جی. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم اللہ رب العزت کا جو کلام ہم تک پہنچایا ہے اس کے بارے میں اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا نہیں بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی سے پڑھا ہے اور اس پڑھے ہوئے کو قرآن بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو یہ بہت جگہ ایک اور جو حکمت لکھتے ہیں علماء کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو, کیوں کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے. آپ حکمتیں دیکھیں سبحان اللہ. ایک اور حکمت کہ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد یہ ہے تو یہ نبی سے زیادہ علم والا ہوگا, تو میرے آقا تو سب سے بڑے ہیں, تو ان کی یہ شان کس طرح میرے رب نے سیکیور کی. کیا کہیں گے مفتی صاحب, آپ اپنے انگلش ویورز کو بھی کچھ بتائیں. Two things I would like to mention. Number one is that although he is ummi, and literally ummi means illiterate, unpadha, we cannot relate that word to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We cannot call him unpadha, astaghfirullah. We cannot call him illiterate, astaghfirullah. Because word unpadha or illiterate has got no beauty, has got no excellence, has got no virtue or no greatness. Therefore, if the word ummi is used for someone else, we can translate as illiterate or unpad. But when the word ummi is used for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then it has a different meaning. And that is the meaning which our brother has explained, that he doesn't have a teacher in this dunya. As the normally who are educated, they have teachers. So that way he did not follow that custom or that culture of learning that he goes and learns from someone. Allah ki ata se sab kuch pata tha. Is almighty Allah azawajal. Full stop. Subhanallah. یہ ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین چونکہ اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیچ کرتے تھے یا مطلب کانسیپٹ ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہ سکھاتے تھے, حالانکہ ہم نے یہ سنا کہ امی لقب کے معنی بھی ہے اور علماء نے بھی یہ لکھا, تو اس اگر مسکنسیپشن ہے تو اس کا کیا ہم ریفرنس دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام برنگز دا میسج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی ڈزنٹ ٹیچ دا میسج, so he's not the teacher of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Actually we once we asked this question to our Ustad Sahib Qibla and the answer he gave is still fresh in my mind. Subhanallah. And he said Allah subhanahu wa ta'ala says Ar-Rahmanu allama al-Quran. Now see the sequence in Arabic sentence is that you must have verb first, then the subject, then the object. Allah. That's the sequence. But if sequence is broken, for example, the subject is brought before the verb, then it gives the meaning of exclusivity, which we call it hasar. Okay. So, in the sequence, it should have been Allah marrahmanu al-Qur'an. First fail, verb, then fail, the subject, then maful, the object. But here the Ar-Rahman is being brought before the verb. So it gives the meaning of exclusivity. So what it would mean, and there is a rule in Nahw, At-Takdeemu ma haqquhu ta'khir yufeed al-hasr. When you bring something, you know, in the beginning or in front, which was supposed to be at the end, it gives the meaning of hasr. That is again exclusivity. So Ar-Rahmanu allama al-Quran means that only Allah, nobody else, only Allah taught the Quran to his bondsman, to his beloved. So the Allah is the teacher of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. یہی بات غالباً اعلی حضرت کا شعر ہے مگر بہت خوبصورت شعر ہے, فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو, کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اور وہ آج پوری دنیا کے لیے مشعل رہا ہے. بہرحال اس ٹاپک کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنے کی کوشش کی, کچھ اس سے بھی مدنی پھول لیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے, سفر شام بھی فرمایا نبی پاک نے اس دور میں, کچھ اس بارے میں اگر مدنی پھول. سفر شام بھی فرمایا, اس سے پہلے اگر وہ مہد میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بولے, میں پھر امیر اہل سنت کے الفاظ میں سناؤں گا اور پھر اس پر ہم نعت خواہ اسلحہ سے شیئر, وہ ہونا چاہیے. جو حدیث بالکل رکھا تھا کہ وہ آقا کے بچپن کی بات اور نور کے کھلونے کی بات نہ ہو. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ جس کا نام ہی نور کا کھلونا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, یہ المدینۃ العلمیہ نے جاری کیا ہے رسالہ اور بڑا پیارا رسالہ ہے, اور اس رسالے کے صفحہ نمبر 6 پہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں یعنی گہوارے جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے, تو آپ جس طرف اشارہ فرماتے جاتے چاند جھک جاتا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تو میں اسلام لایا, ایمان لایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کا ایک الگ موجودہ ہے کہ جو بچہ جھولے میں ہے وہ کیسے ریمبر کر سکتا ہے, کیسے یاد کر سکتا ہے اپنی باتوں کو. میرے آقا نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا, اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنتا تھا. اب دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اگر ہم پڑھیں تو کیا غلط کریں. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا جھولے کے اندر جو ہیں وہ چاند کی تسبیح کی آواز سن لیں. نبی یہ پاک انگلی جس طرف اٹھائیں وہ نور کا کھلونا اس طرف ہو جائے. اعلی حضرت کا وہ شعر اب دیکھیے میرے رضا کا کمال, آئیے مل کر سنتے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلا دانوں کا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے وہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موجود ہے کہ ایک تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے کھیلا کرتے تھے, دوسرا آپ کے مہد مبارک یعنی آپ کے جھولے کا بھی تذکرہ ہے کہ فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے تھے اور وہ جو وفا شریف ہے ابن جوزی علیہ رحمہ کیا, اور یہ مطلب ان کو حدیث میں ایک ملکہ حاصل تھا اور حدیث میں ان کی کافی زیادہ سختی کا مطلب ایک وہ شکوہ کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ فرشتے جو ہیں وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا جو ہے وہ جھلاتے ہیں. کیا بات ہے, وہ شعر ہے نا اگر یاد ہو تو, دائی حلیمہ وہ جبریل امی ہے نا, جبریل آئے جھولا جھلانے نوری دیری جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیری سو جا رحمت عالم سو جا اللہ واہ واہ واہ, آقا کے بچپن کی باتیں ہی کتنی پیاری, میرے آقا کی ساری باتیں بڑی پیاری ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. موضوع میں ایک بات یہ ہے جسے ٹیکنیکلی تو ہم ارحاس کہیں گے کہ پاسٹ کنٹینیوس سے اسے تعبیر کیا گیا, میں کھیلا کرتا تھا, تو ایک آدھ دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ پورے بچپن میں یہ واقعہ ہوا, میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا. واہ واہ. اچھا پھر یہ انگلی مبارک کس کا کمال ہے, تیری انگلی کیا اٹھی ماں کا کلیجہ چر گیا, تو یہ انگلی میں یہ طاقت ہے کہ بچپن میں ہے تو جہاں چاہتے ہیں چاند کو موڑ دیتے ہیں, اور جب کسی نے معجزہ طلب کیا تو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. اور اس انگلی مبارک سے ایک اور ارحاس یا معجزہ جو ہے وہ وقوع میں آیا, حضرت ابو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا اور مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی, اہل مکہ جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور التجا کی کہ آپ دعا کیجئے. یہ بچپن ہی کا یہ بچپن کا عالم. اور اب ابو طالب نے کیا کیا, سمجھدار تھے, خود بھی دعا کے لیے نکلے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے. خانہ کعبہ کی پشت کے ساتھ, خانہ کعبہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت لگا دی اور حضور ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب ابو طالب نے دعا مانگنا شروع کی, ابو طالب دعا مانگتے رہے لیکن بارش نہ ہوئی. اچانک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو اٹھایا بچپن کے زمانے میں, اور انگلی آسمان میں جس طرف اٹھی جس جگہ اٹھی اسی انگلی کی بالکل سیدھ میں چاروں جانب سے بادل جمع ہونے شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف بارش برسنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ود دی معرفہ ود دی ریکگنیشن آف آل مائٹی اللہ عز و جل. ایز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رپورٹس ان دیٹ لانگ حدیث, یو نو ویئر وی ہیو لرنڈ سو مینی تھنگس, that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam started speaking, the first word that came out from his mouth were Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا. سو لانگ سینٹینس اینڈ دیٹ از دا فرسٹ ورڈ, دیٹ از دا فرسٹ ورڈ, اینڈ ہی آفن ایٹ دیٹ ایج یوز ٹو ریڈ لا الہ الا اللہ قدوسن نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیٹ, یو نو دیٹ ایج. اینڈ آلسو شی سیز that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم never cried like the small children they cry, and he never messed up in his clothes. There was a particular time that everyone knew that this is the time that beloved Nabi صلی اللہ علیہ وسلم would relieve himself, and then Dai Halima was around him to clean up and etc. But not like other children that they must have messed up at any time or urinate or, no, he was pure. Allah, you know, he had that fine دنیا nature. کو پیور کرنے آیا ہے مفتی صاحب, جس کی وجہ سے پاکی لوگوں کو مل رہی ہے, جس کی جس کے صدقے انشاءاللہ شرم و حیا. کیا بات ہے. At that age if he became naked the curtain or the kapda or the cloth was removed from his sitr, hawa ki wajah se bhi agar kabhi aisa ho jata, he would cry. Allah Allah. Till Hazrat Ali Masadiya covers that area, Allah. Otherwise the angels would come and cover. Allah Allah Allah. اور یہ روایتوں میں بھی آتا نا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ کنواری لڑکی سے زیادہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے. اللہ اللہ. تو میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, بچپنے کی باتیں کتنی نرالی ہیں. جی چاہتا ہے, جی چاہتا ہے کہ بات ہی کرتے چلے جائیں. بات ہی سرور کائنات کی ہے. ہمارے الفاظ کو شرف مل رہا ہے, ہماری ذات کو شرف مل رہا ہے کہ نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. کچھ آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں, کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں, اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. پہلے کال سنا دیجئے بھائی, پھر انشاءاللہ میسج کو لیتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش رشید کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. میری ایک نعت کی فرمائش ہے, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں سر کو خبر نہ ہو. کیا بات, کیا بات, انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سشان, رہائش کراچی کالونی. میرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو ہم دن جو خوشی مناتے ہیں, تو کیا وہ ہمارے صحابہ نے یا خلفائے راشدین نے یا تابعین نے یا اتباع تابعین میں سے کسی نے یہ خوشی منائی ہے؟ ایسی کوئی حدیث کی روایت ملتی ہے یا کوئی قول ملتا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے نبوت کے سلسلے میں جو دور, جو نبوت کا دور رہا ہے, اس دور میں کسی نے یہ خوشی کا دن منایا ہے؟ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری انٹرسٹنگ کوشچن ہے, انشاءاللہ اس کا جواب حاصل کریں گے. اگلی کال دے دیجیے. میرا نام محمد رافت عالی ہے, سعودی عرب الرحاظ سے بات کر رہا ہوں. مجھے حضرت صاحب کا کلام کلا مدینہ آنے والا ہے. آپ تو ویسی عرب شریف میں بھائی, واقعی آپ کے تو قریب ہی مدینہ ہے, جب جائیں ہمارا بھی سلام کہیے گا انشاءاللہ. اگلی کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اعظم اٹلی میلان سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرا نام محمد حمزہ قاری ہے, میں ٹی جی خان میں رہتا ہوں. مجھے نعت سننی تھی. آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا, رابطہ کی آمد ہے مرحبا مرحبا, بس مجھے یہ نعت سننی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نعت سننی تھی. یا نبی گناہوں کی عادت نہیں جاتی, میں کیا کروں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرنے چینل کی نسبت سے ایک نعت سننا چاہتا ہوں. مدنی چینل ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, مدنی چینل کی خبریں سن کے اس طرح لگتا ہے دین کا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام ہو. اور میں نعت سننا چاہتا ہوں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. انشاءاللہ آپ کا بھی پیغام ہمارے نعت خواں تک پہنچ گیا ہوگا. زہیب احمد اتاری ہیں المانسا اسپین سے. نعت سنوا دے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا. عمران شہزاد اتاری, شہزادہ اتاری ہیں اسپین سے. ماشاءاللہ مدینے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے, بڑا مدینہ مدینہ کا سلسلہ جا رہا ہے. اچھا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اونٹنی پر لے کر مائی حلیمہ آئی تھی اس کا کیا نام تھا؟ نعت سنا دے حلیمہ میں تیرے مقدر کے صدقے. اچھا انوار حسین ہیں اتاری قادری, یٹ اندر بلیسڈ ود نور اینڈ انفارمیٹو سلسلہ ود فل آف لو ود آقا علیہ الصلوۃ والسلام. وی پرسنلی thanks and pray for all entire Madri Channel team for giving us opportunity to revolve of our love and celebrate blessing Milad. May Allah bless Madri Channel and Bapa, especially Mufti Sahab, with soft English Madani Mashwaraz. Allah Hafiz Anwar Hussain, Holy City of Makkah Sharif. Subhanallah. Madri Channel, MashaAllah, Zawadal, we are learning a lot just watching and listening to Madri Channel. Sami Ben from Southampton, UK, I would like to make another request, which is Amina Ka Lal Aya. شازے بتاری نالین پاک کے نقش کے جو بیج لگاتے ہیں اگر وہ غلطی سے باتھ روم میں پہن کر جائیں تو کیا گناہگار ہوں گے. عمران آجاری دبئی سے, مائی سوال کہ کیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی حیاتی میں وقت نبوت پایا یا نہیں؟ ایک نعت سنا دیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. نعت خواں تو میرا خیال ہے فجر تک پڑھتے رہے ہم چلے جاتے ہیں, اتنی ساری فرمائشیں کر رہی ہیں بھائی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, یہ تو آپ کی فرمائشیں آتی رہیں گی اور مدنی چینل جاری اور ساری رہے گا, آپ ناطے بھی سنتے رہیں گے. لیکن چونکہ ایک پرٹیکولر ٹائم کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے, کچھ کوشچنس کے آنسر, کچھ کلام انشاءاللہ پھر آتے ہیں ٹاپک کی طرف. جی مفتی صاحب, دا کوشچن واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ان دیٹ ارلی پیریڈ مسلمز سیلیبریٹڈ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یس دے ہیو سیلیبریٹڈ. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to fast on Monday, and when he was asked the reason why he fasts, one of the reasons he gave that I was born on this day, that's why I fast. So he remembered that day, he celebrated that day, not just once a year, but once a week. Every week. By fasting. Fasting is a form of ibadat. So any form of ibadat can be, you know, practiced, and Milad could be celebrated. And Sahaba Ikram also did that with the same intention. And all the Muslims in ابھی ابھی مدینہ منورہ جائیں تو مسجد نبوی شریف میں پیر والے دن باقاعدہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اب بھی اگر آپ جائیں تو پیر کے دن سینکڑوں لوگ اب بھی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے روزہ رکھتے ہیں. اور یہ معمول الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہے. ہمیں مدنی انعام بھی امیر علیہ سنت نے عطا کیا ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھا جائے. میرے آقا کی سنت ہے, اور آقا کیوں رکھتے تھے؟ سوال پر جواب ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا اور مجھے وہی اسی دن وہی عطا کی گئی, نازل ہوئی, تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو میرے آقا ہی سیلیبریٹ کرتے میلاد کا. یہ ایک طویل ٹاپک ہے. آپ نے جو کوشچن ریز کیے ہیں کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا, یہ ابھی مفتی صاحب نے ایک ریفرنس تو آپ کو دے دیا, لیکن کل ٹوٹل سلسلہ ہی ہمارا ہے اس ٹاپک پر کہ میلاد منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس کو ہم نے نام یہ دیا ہے کہ منانا جشن میلاد النبی, ہرگز نہ چھوڑیں گے. کسی اور کوشچن کا جواب دینا چاہیں؟ Other question was that while wearing the naqsh of Nahal Sharif, can one go to the toilet? I think this, the person should ask this question to himself. اپنے آپ سے ہی پوچھ لے جواب. Yes, the adab and respect demands that اسی احتیاط سے امیر سنت جو ہے نا یہ نقشے نالین پاک اور اسٹیکرز اور ٹیگز اور یہ اوپر لگانے سے منع فرما دیا. آپ اس کو ایک بہت تبرک والی چیز ہے, اپنے ساتھ رکھیں. آپ نے کسی چیز میں اپنے ساتھ رکھ لیں, لیکن اس طرح جو ہم آویزہ کرتے ہیں بعض اوقات یہ بیج یا کوئی اس طرح کے ٹیگز ہوتے ہیں جو گر کر زمین پر آ جاتے ہیں. اگر ایسی چیز پہننی ہے, ناجائز نہیں ہے, برکت کے لیے آپ پہنے, اچھی بات ہے, لیکن پھر اس کو کیئر بھی کریں, ورنہ باتھ روم کے اندر, ورنہ زمین پہ تشریف لاتی ہے, لوگوں کے ٹیگز نیچے ملتے ہیں, تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اینڈ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, الحمدللہ, شی اینڈ ہر ہسبینڈ اینڈ ہر چلڈرن, آل بیکیم مسلم اینڈ دے بیکیم صحابی. اچھا اس وقت تک یہ حیات تھے جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی زبردست اس سوال کی وجہ سے ہمیں معلومات مل گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد صاحب کا اگر نام یہاں پر بیان کیا جائے تو بہتر ہے. ان کا نام حارث تھا, جیسے والدہ کا نام حدیمہ تھا تو جو رضائی والد تھے ان کا نام حارث تھا. واہ واہ واہ. بلکہ مدنی چل کے ناظرین کو میں بتاؤں کہ ہمارا پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ استنبول ترکی گیا تھا اور وہاں ہم نے جو پیارے آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ, اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ جو رضائی بھائی تھے ان کا مزار ترکی میں تھا اور اس مزار پر مدنی قافلے نے حاضری دی اور اس مزار پر بہت ساری برکتوں ویسے نزول ہو رہا تھا. لیکن ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جو مندی چل کے ناظرین نے ضرور دیکھا ہوگا کہ مزار مبارک میں جو حرکت ہوئی اور جو ایک ایسا عظیم یوں سمجھ لیجیے کہ ایک صحابی رسول کا ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بعد میں کروڑوں مندی چل کے ناظرین نے بھی دیکھا. مجھے چونکہ پہلے یاد نہیں تھا کہ ان کا تذکرہ ہوگا ورنہ ہم آپ کو اس وقت وہ دکھا بھی دیتے. اگر کل کسی موقع پہ یاد رہا تو ان شاء اللہ وہ منظر مدنی چل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے جو کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا. چلتے ہیں ناطقہ اسلام کے پاس, بہت سارے کلام آپ کی طرف آئے ہیں, کچھ سنا دیجئے تھوڑے تھوڑے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, جب ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو خبر نہ ہو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھولے آپ صلی ادا, کہتے کھولے آپ صلی ادا, کہتے ابھی پہ خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں دلوں جان پر نثارہ کروں میں, نثارہ کروں میں, میں تو کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ. اب رات کو 2:30 بجے آپ یہ کلام پڑھیں گے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, تو یہ کچھ میسج ہمیں دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں, کئی جگہ سونے کا وقت ہے. ہاں, مدینے کی یادوں میں سونے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ کلام نے ہمیں بھی احساس دلا دیا کہ ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے. کئی جگہوں پر سونے کا وقت ہے لیکن کئی جگہوں پر یقیناً دوپہر اور صبح کا وقت ہوگا. ہم سو جائیں گے, تھک گئے ہیں, لیکن مدنی چینل نہیں سوتا. مدنی چینل میں سلسلے جاری رہیں گے, جو ناظرین دیکھ سکتے ہیں وہ جاری رکھیں سلسلے کو. کل کا ٹاپک نہ بھولیے گا, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. کل انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کے دلائل کیا ہیں, ہمارے لیے بہت سارے ریفرنسز ہوں گے, ہمارا ایمان مزید تازہ اور مضبوط ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ تعالی ہم سب کو بلیسنگز آف میلاد عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.